Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 18 de març de 2010. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes. Un dia més a la sintonia d'RKB, a la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada i aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí. Línies obertes. Des d'ara mateix encetem aquesta edició de dijous, en la que començarem, com sempre, comentant notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet per saber com estan els transports públics a hores d'ara, si hi ha algun tipus d'incidència, i connectarem amb el RAC per conèixer l'estat de la xarxa viària catalana. Mirarem també la previsió del temps pel dia d'avui. Allò cap a les 7:25, dos quarts de vuit, tindrem amb nosaltres a l'Arantxa Juan, que avui ens parlarà de sèries de televisió. I la música en directe ens la portarà l'Anna Piferrer cap a tres quarts de vuit, més o menys, al Música en directe, aquí a Línies Obertes. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després de posar-nos al dia del que està passant en el món, a les 8 i 5 tindrem amb nosaltres el professor Ulisses. 10 minuts dedicats cada dia a l'esoterisme. Cap a un quart de 9 del matí, el José Ramón Mier ens acompanyarà amb la secció més friki del programa. La secció dedicada a còmics, a videojocs, a cultura alternativa. I finalitzarem l'edició d'avui dijous amb la Rosa Domingo portant-nos la crítica cinematogràfica. Tot això fins les 9 a RKB, a Línies Obertes. I amb les nostres línies de telèfon obertes 93 468 55 55. El nostre correu electrònic a la teva disposició, líniesobertes@idicom.net. I també el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 82 79. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Comencem i ho fem, com sempre, amb notícies que ens criden l'atenció, notícies curioses. I és que, per començar, el cantant Miguel Bosé s'ha proposat per mediar amb les FARC. Va aprofitar ahir la seva presència a Colòmbia, on va prestar jurament com a ciutadà colombià davant el president Álvaro Uribe per pujar un esglaó més en les seves aspiracions polítiques. Una setmana després de comparar la repressió del règim cubà amb la situació que viu València, per exemple, on fa unes setmanes es va censurar una exposició fotogràfica amb imatges sobre el cas Gürtel, i d'enfrontar-se al PP per això, Miguel Bosé es va proposar a Bogotà per mediar amb les FARC a fi que deposin les armes. A la seva primera roda de premsa com a ciutadà colombià, el cantant va reclamar als guerrillers que alliberin tots els hostatges que tenen al seu poder. Doncs, curiós, curiós, el fet que Miguel Bosé ara sigui ciutadà de Colòmbia i que es proposi com a mediador amb les FARC. I atenció a aquells que sou fans, sou seguidors de la informació sobre noves tecnologies. Arantxa, des d'aquí, un petonet. Que estàs aquí a punt ja d'arribar a la ràdio. Doncs comentar que Facebook ha desbancat a Google com a web més visitada. Facebook, el portal que ha revolucionat el món de les xarxes socials, acaba de desbancar Google del primer lloc de les webs més visitades als Estats Units. Va ser la setmana del 7 al 13 de març quan la xarxa social va rebre el 7,07% de totes les visites, 3 dècimes més que Google, i va deixar molt enrere Yahoo Mail amb el 3,8, segons dades de la mesuradora d'audiències Hitwise. Fa un any Facebook només s'emportava el 2% de les visites i, tot i que les estadístiques corresponen a només una setmana, són bastant contundents. Mentre que la quota de mercat de Facebook va créixer aquests 7 dies un 185% respecte de la mateixa setmana de l'any anterior, l'augment en el cas de Google va ser només del 9%. Déu-n'hi-do, sí que estem enganxats al Facebook, que ja fins i tot es posa per sobre de Google, que Google és una pàgina que tenim tots com a referència quan anem a buscar qualsevol cosa a internet. I notícia positiva, notícia que en aquest cas ens fa arribar al grup Inditex. Inditex, que és el grup propietari de Zara, de Bershka, de Massimo Dutti, entre d'altres marques, doncs ha anunciat que no traslladaran la pujada de l'IVA als seus preus. Sí, sí, com ho heu sentit. En el moment que l'IVA s'apugi en el nostre país, Zara, Bershka, Massimo Dutti, entre d'altres, incorporaran aquest 2% d'increment com a un cost propi i no el repercutiran en els clients. Doncs des d'aquí, la nostra felicitació a iniciatives com aquesta, iniciativa com la d'Inditex, que no repercutirà aquest IVA, aquest increment d'IVA tan polèmic en els preus finals dels usuaris, dels clients. I ara anem amb una mica de música.

amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir o com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el suro? Sempre em trobo que no en tinc. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. Estem amb 20 punts, podríem estar amb 22 i a partir d'aquí paciència. I espero que aquesta frase tingui que... 5 concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Sí, Cristiano està en la lista convocada. Bueno, esperamos, como se ha pedido la cautelar, esperamos poder contar con él. L'esport català, 5 concessions. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 confessiones. De Lluís García. L'esport català 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Yo me imagino Arancha con la bicicleta. Pues sí, pues sí. Cada vez que suena esta canción. He sido muy de bicicleta, sí. Sí, anda. Sí, sí. Yo, en su, mira, también en sus tiempos también utilizaba ¿también? Mucho una bicicleta, sí, sí. ¿Una sola? Una, bueno, después primero una pequeñita, después una un poco más grande. ¿Te quitaron las ruedas? Ese momento de quitarte las ruedas, sí. Dices, ya he abandonado mi infancia para siempre. Hombre, al principio fue un poco traumático, porque decía, ya verás qué hostia me voy a pegar. Pero pues no, sí, después, pues sí. Mira, después al final me aguantaba y eso. ¿Sí? Y también hace poco utilizaba el Bising, pero es que dejó de funcionar bien. Entonces ya prefiero no coger la bici, porque luego para volver otra vez a la misma estación de la que he partido, por Dios, para volver a dejarla, pues no. Hay que mejorar este servicio, ¿eh? Habrá que dedicarle una especial tecnología urbana. Tecnología, sí. Con declaraciones de los usuarios. Bueno, voy a pensarme eso. Pues sí. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de esto. Eso, yo he venido a hablar de mi libro, David. Exacto. Bueno, de mi sección. A ver si te sabes este, David. A ver. Se abre el telón y aparece Aitana Sánchez Gijón y Fran Perea. ¿Título de la serie? Ni idea. No es un chiste. No es un chiste, no. Es la innovadora idea de Televisión Española para la programación del siglo XXI. Es que este lunes, 15 de marzo, ¿sí? O sea, este pasado lunes, Televisión Española ha presentado el rodaje de La Viuda Valenciana, un nuevo Estudio 1 que se graba por primera vez en alta definición. ¡Anda! Sí, para quien no lo sepa, habrá gente... Tú eres muy joven, David. Sí. Yo también, mucho más. Somos muy jóvenes. Estudio 1 fue un programa dramático producido. O sea, un programa... un programa no dramático. Gente, no la gente. No llegaba al share que necesitaba. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ah, pero no. Era en aquella época en la que ni había ni share. Sí. Porque sí. Total solo había la 1 y la 2. Si acaso. Si acaso. Si acaso. Producido por Televisión Española, comenzó a emitirse, fíjate tú, nos retrotraemos al 6 de octubre de 1965. Vamos. Y consistía en la representación televisada de una obra de teatro. Uh-huh. Eso yo ya lo hemos vuelto a ver porque luego se recuperó alrededor del año 2000 un nuevo intento, pero... Hombre, yo veía alguna vez, habían dado un tranvía llamado Deseo de Lina Morgan. Era teatro en televisión. Eso no es Estudio 1, ¿eh? Vamos a ver. No, que es que estamos cargándonos todos los mitos de un plumazo en esta sección. Nació en plena época dorada, Estudio 1. Estudio 1, de los espacios dramáticos, otra vez, de Televisión Española. En aquellos años, la programación de la cadena, atento David, estaba casi copada por espacios de producción propia. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos aquellos! En la que los programas teatrales ocupaban además un lugar privilegiado. Increíble, es que hace tanto. Algo inimaginable hoy en día. Se emitía entre una y dos representaciones diarias, como el Sálvame. Entre una y dos diarias. Como el Sálvame. Sí, porque además lo pones en cualquier momento. Está. Pues Estudio 1 era el anterior Sálvame de Televisión Española. Y la mayoría de las veces eran riguroso directo, como el Sálvame. Cada vez veo más paralelismos, Dios. Estudio 1 ocupó el horario de máxima audiencia y se mantuvo 20 años en parrilla. ¡20 años! De ahí que evidentemente es que no había mucha más parrilla. Claro, es que no había competencia tampoco para quitarle la audiencia. ¿Te imaginas 20 años de Sálvame? No, vamos, por favor. No. 20 años de I Love Scassi. Eso ya creo que es peor incluso. Buf, yo no quiero ni pensar, me están dando unos sudores fríos y unos mareos. Su primera representación fue la obra La Rosa de los Vientos y no tardó en convertirse en el programa dramático por antonomasia. La Rosa de los Vientos no, Estudio 1. Ah, vale. Venga a repetirlo. La calidad de las obras escogidas, las excelentes interpretaciones y las impecables realizaciones convirtieron la expresión Estudio 1 en sinónimo de teatro en televisión. ¿Tú a dónde vas? Yo voy a ver Estudio 1. Claro. Sí, así es la gente. Y ahora la HD, la alta definición en castellano, claro, recupera... Antes era la UHF y claro, la VHF. Claro, es la High Definition. Recupera la oportunidad, si tienes la suerte de tener una televisión en High Definition, de ver teatro desde nuestro sofá a prueba de temporales de nieve. Eso sí, si no nos ha traído la luz. Claro. Un saludo para todos los que no tienen radio, ni luz, ni nada. O si la TDT no te empieza a hacer tonterías, que también es otro problema, cuando salen los cuadraditos. Sí, porque la TDT es de esas cosas que es muy sensible al tiempo. Pero mucho. Si llueve, se ve mal. Si hace sol, se ve mal. Si hace aire, se ve mal. Si no hace nada, también. No lo entiendo, no sé qué le pasa. Es muy sensible, es muy sensible. Pero David, si hablamos de estrenos esta semana... A ver, voy a poner triste. Esta semana no podemos dejar de hablar de Canal Plus. Canal Plus. Sí, Le Plus. Que estrena en exclusiva desde este pasado lunes. Yo es que te traigo la noticia. Sí, es información súper fresco, fresca. The Pacific, la producción de HBO que se ha convertido en la serie del año. Pero espérate, se ha convertido en la serie del año... Basta. Sí, por lo que ha costado, no porque sea súper famosa, porque la terminan de estrenar también en Estados Unidos. Y no solo porque a la cabeza de esta miniserie de 10 capítulos se encuentre Tom Hanks o Steven Spielberg, que ya es bastante. Y que ya cobran lo suyo. Y es que ostenta el título a día de hoy, que todos ponerse, nosotros nos ponemos y hacemos una, Vamos. Espérate. Ostenta, ¿dónde estoy? Ostenta el título, no sabía, digo, ¿dónde estoy? En RKB. Ostenta el título de la miniserie más cara de la televisión con un coste de 147 millones de euros. 147 millones de euros para una miniserie. De 10 capítulos, ahí quiero yo focalizar la atención, sí señores. Debido, por lo visto, a la audaz visión que ofrece de los combates, la descomunal y realista puesta en escena que hace de una guerra y la visión personal llena de matices que muestra cada uno de los miembros del trío protagonista sobre un aspecto algo más desconocido, no hay comas todavía, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora respira, sí, la respira. Cruenta batalla librada en el Pacífico. Dios mío. Si alguien se ha enterado de toda esta frase con tantas subordinadas, la resumo por si acaso. Ha costado una pasta porque es que se han gastado un dineral en recrear una guerra con las que tiene Estados Unidos. Exacto. Ya de verdad, que yo no lo entiendo. Tontería. Pero bueno. En fin, The Pacific, es como se llama la serie, es sin duda una ambiciosa producción con una difícil tarea, la de reflejar una contienda como la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees? Lo dicen ellos, ¿eh? Esto lo dicen ellos, que es para hacerse publicidad. Pero ni a Hanks ni a Spielberg les es ajeno este cometido. Los dos se atrevieron en 1998, porque son unos valientes, con Salvar al Soldado Ryan. Sí, sí, una cierto. Película bélica también. También. Clave. Con la que consiguieron éxito de taquilla y ahí están, ¿no? 5 Oscars, ¿eh? Sí, sí, no, no. Pavo. Pues 3 años después, Hanks y Spielberg retoman, quien dice 3, dice muchos más. Muchos más, yo creo, sí. Yo he calculado más, ¿cómo? No sé qué me ha pasado. Retoman el tema esta vez en una historia coral basada... Ah, ya sé lo que ha pasado. Ya os lo contaré otro día. Retoman el tema esta vez en una historia coral basada en los testimonios de... de sus verdaderos protagonistas, que da como resultado la miniserie también Hermanos de Sangre. A ver, os explico. ¿Qué van a hacer esta serie de 10 capítulos? Vale, y es que como se basan en lo que les han costado, los que les han contado los verdaderos protagonistas, pues luego van a hacer una miniserie documental, porque es que ha costado mucho y hay que amortizarla. Claro, vamos, con casi 150 millones de euros... Oye, pero yo con 150 millones de euros te hago una miniserie y lo que haga falta, ¿eh? Vamos. Y lo que haga falta. Yo también digo, vamos a hacer un anuncio. Por 150 millones de euros hacemos una miniserie y lo que haga falta. Anuncios por palabras en RKB. Pues sí. Señor Spielberg. Por favor, señor Spielberg, dénoslos a nosotros. Que nosotros cada día hacemos aquí 2 horas de radio. Dos horas cada día. Ay, es nada, de gratis. Vamos, que aquí podemos hacer mucho más. Bueno, ya ves. Por 150 millones de euros. Y por menos también. Yo con 147 me conformo. Vamos. Ya ves. Y ahora llega el momento, David, del notición. ¿Notición? Notición. A ver, notición, la semana pasada quien me dijo notición, notición, me traía la Esteban. Espero que no sea lo mismo. No. ¿No? Es rubia. Es rubia. Es de plástico. Es de plástico. Tiene bastantes cosas en común. ¿Lara de Bildos? Barbie. Sí, ¿por qué viene esta hora de Barbie en la sección de series? Porque Barbie tiene 2 nuevos hombres en su vida y esto se tenía que contar. Oh, 2 nuevos hombres en su vida. 2 nuevos hombres. Barbie. Esta tiene más vida sexual que una que yo me sé. Es decir, que ya Ken no. Ken. Ni con. Me iba a decir una barbaridad. No, Ken no, no. Ni con pastillitas azules. Exacto. Ken está para el retiro porque son muchos años y sin embargo la Barbie está viviendo una segunda juventud. Su fabricante Mattel lanzará una nueva línea de muñecos basados en los personajes de la aclamada serie dramática de televisión Mad Men. ¡Ay, sí! ¡Qué ganas tenía! Entre ellos el atractivo ejecutivo Don Draper. Voy a tener mi propio Don, sí. Y su socio, ese tampoco me importa mucho, de la agencia de publicidad Roger Sterling, me compraré 2 Don. El programa de televisión ha sido un éxito. Tengo una Barbie yo también. El programa de televisión ha sido un éxito. Ya lo sabéis, yo estoy enamoradísima de eso. Una serie impresionante. Y pertenecía, fíjate, a un público minoritario, la cadena de cable AMC de Estados Unidos, con su historia sobre publicistas que trabajan en la avenida Madison de Nueva York en la década de los 60, justo cuando empezó Estudio 1. ¿Sí? La serie también ha ganado el principal premio de televisión estadounidense, el Emmy por Mejor Drama, y ha atraído a millones de espectadores a una televisión por cable, a la AMC. Pues junto a los 2 hombres de Mad Men, porque la Barbie no se va a quedar tranquila. En la serie coleccionable también están incluidas las esposas de Draper, o sea, la esposa de Draper, Betty, y la atractiva gerente de la oficina. Para aquellos que vean la serie sabrán quién digo, Joan Holloway. Los nuevos muñecos costarán $75, está el cambio, o sea, unos 50. Sí, más o menos. Está dentro, yo perdón, mato lo que haga falta. Y para veo que José Ramón no es el único que nos trae aquí. Yo hago un batiburrillo, pero oye, entre 147 millones de euros y un muñeco de Don Draper. No, claro, vamos, ¿sabes? No tiene color. No tiene color, ¿no? Y dentro de poco. Uy, a ver, dentro de poco. Atención, afinen ustedes los oídos y las uñas. Habrá que hacer un nuevo hueco en el ya masificado mando a distancia, porque la Sexta tiene previsto lanzar a finales de este año su segundo canal en abierto. ¡Otro! Anda, ¡otro! ¡Dos! ¡Otro más! Por lo visto, desde la Sexta también están trabajando en la creación de una plataforma de canales de pago específica para la TDT. A lo mejor esta, cuando hace sol, va bien. Igual que Gol TV. Igual que Gol TV. Dentro del plan también se incluye el asentamiento de la programación, dicen, y la búsqueda de nuevos programas que tengan continuidad en el tiempo. Uy. Algo que he visto, lo he visto recientemente. Programas en otras que cadenas. Tengan continuidad. Sí, en el digo tiempo. Yo, esto. Y ellos están totalmente convencidos de que va a ser. Yo creo que es bastante peregrino este plan, sí, que tienen ellos de aquí tenemos esto y dentro de 20 años también. No, eso le pasó a Estudio 1 y punto. Era otra época. Sí, era otra época. Hay tiempos difíciles ahora. Ay. Para todos. Malos tiempos para la lírica. Arancha, que me voy, que me voy. Que se va usted ya. Pues bueno, nada, se va usted porque quiere, ¿eh? Porque ha acabado la. Porque se me ha acabado el guión ya. Porque se ha acabado el guión. Nada más que decir, podemos decir aquí varias cosas más, pero no. Simplemente recordar la dirección de correo electrónico por si alguien me quiere. Le quiere escribir, sí, le quiere hacer proposiciones. Ya recibí 110.001 correos electrónicos. Claro, si alguien quiere enviar regalos, lo puede hacer a la Gran Vía, sí, de las Corts Catalanas, 645, sí, segundo primera, que es la dirección de RKB, a la atención de Arancha Juan, de. El programa Líneas Ubertas. Si es un muñeco de Mad Men, a mi nombre. Si son 147 millones de euros en talón, también. El resto de cosas, yo las comparto. No tienen para precio. Para todo lo demás, Mastercard. Pues nada, me voy. Que tengas una buena semana, Arancha. Igualmente, hasta besos la semana a todos que viene.

Dos minutets passen de 3:15 del matí i a aquestes hores arriba la música en directe, que ens porta, com sempre, l'Anna Piferrer. Bon dia. Bon dia. Què tal, com estàs? Doncs bé, una mica primaveral ja, amb les al·lèrgies i tot plegat, però bé, coses molt bé. Coses que passen ja, és normal, sí, eh? Sí. És el que tenim, Però bé, molt contenta, Contenta. I veig que avui vens carregada. Sí, avui portem cosetes molt xules. A veure, com per on comencem? Mira, començarem explicant-vos una proposta per aquesta nit a la sala Sazza Sweet People, que té un nom així com un amic raro. Sí. Està al carrer Rosselló 156 i... que soni... sona molt bé. La proposta d'aquesta nit es diu Becaina. La gent diu que sona una mica com a Sade, que també tenen un d'aquells retorns més esperats, que és un d'aquells retorns més esperats a la música. També s'assembla una mica a Belen Sebastian, en The Brand New Heavies. En definitiva, són un son molt funky, amb una veu seductora de la mà de la Faith Hadley, mig francesa, mig anglesa, així una mescla, diguem-ne, interessant. Aquesta banda fincada de Barcelona està formada per catalans, anglesos, mig francesos, alemanys... Bé, diguem-ne que podríem dir que és una banda made in Europe. Sí. I actuaran aquesta nit a les 9 de la nit a la sala Sazza Sweet People. Deixem que soni una mica més tècnica. Sí. Què tal? Molt bé. Sona bé, molt bé, que sí? Així suau. Sí, sí, tenen una textura com molt, sí, molt maca, a mi m'agrada molt, sí, sincerament. Sí. Doncs ja sabeu, aquesta nit, concert gratis a la sala Sazza Sweet People. Important això que has dit, ara. Home, i tant. Concert gratis. Concert gratis, evidentment. O sigui, t'has de pagar la Coca-Cola, com a màxim. Home, ja està bé, sí, ja està bé, sí, això. Sí, sí. Molt bé, i canviant una mica de test per demà divendres, que ja s'acosta el cap de setmana, tenim una proposta de collita catalana. Ah, sí? Sí. No sé si n'has sentit a parlar del petit de Calarill. No. No l'has sentit? No. Bé. Ara doncs, ho sentiré, segur. Sí. Sí, sí, sí. El petit de Calarill és el fill petit de Calarill, evidentment. Una casa a Guissona, Lleida. Aquest senyor fa uns anys que va dir que tenia ganes de fer música i va agafar la guitarra i va començar a fer-ne. I al cap d'un temps la va penjar al MySpace i de sobte va tenir com èxit, no? I va dir, hòstia, i això? I bé, mira, escolta'm, és una proposta singular d'un personatge que encara ho és més. Cançons gravades al menjador de casa seva. Al menjador de casa? Sí, que dius, mira tu, saps? Amb la companyia dels petits de la família, Les sargantanes al sol és el títol del seu àlbum debut. Un compendi de cançons innocents però profundes, aparentment dòcils però amb una inesperada volta, que es nota quan s'escolten les cançons amb una deguda atenció, és a dir, s'ha de parar l'orella i escoltar-los bé. Tradició, bellesa i folk s'ajunten per deixar-nos acariciar per la música d'aquesta jove promesa. Us deixem amb Sargantanes al sol. No es pip com tu, no en trobarem mai sota d'un pont. 2.000 matalassos de molles i punt, no en farem mai prou. Dolor de xiclet que arriba de lluny, seurem al carrer i passarem fred. pròxim a tu, que ho farem malbé. No ens direm mai res. Dolor de fum que porta el perfum que surt del teu cor. El petit de Calarilla el podem gaudir el divendres a les 22 al Gracien Calio Gàbal per només 3 euros. 3 euros? Sí. Això què és? No és res. No és res, no és res. A mi em recorda una mica... A què? A l'estil una mica Albert Pla, per una banda, i una mica Quimi Portet, per una altra, també. No sé, podria és una ser, cosa podria així. Ser, però més, té una versió de El pare no té nas, brutal. Sí, sí, sí. Brutal. Doncs... Vull dir, és realment és colpidor. A mi m'agrada molt. El vaig veure com a taloner del José González, a l'Udegas fa un any així, i no tenia ni idea qui era, i al final vaig dir, home, mira, doncs no estàs malament, saps? Vull dir, bé. Pels oients que ens estiguin escoltant, té un MySpace que poden visitar. Sí, el MySpace es diu myspace.com/ el petit de Calaril, tot junt, Calaril, sense, o sigui, amb una L final, no amb dues. I allà podeu sentir els seus sargantanes al sol. Doncs una bona proposta, mira. Sí? També el MySpace el podeu trobar, eh? Sí. MySpace també... Ai, el MySpace, perdó, el Spotify. Si teniu Spotify, també el podeu buscar i el podeu trobar. Sí. Doncs, i ara ja que divendres comença la primavera, sí, havíem de portar una proposta que sonés a flors. Que sonés a flors. Que sonés a primavera. Sí? Que sonés a primavera. I resulta que aquest dissabte tenim... A veure, un moment... A veure, què tenim. Ai, sí, que m'he perdut, perdó. Tenim a Vino Delfín. Vino Delfín, que és un grup d'aquells que dius... A veure, què vol dir? Vino Delfín o Vino Delfín? Clar. Bueno, aquí està el joc. Ah. Pensem sí, una mica. Doncs Vino Delfín... Perquè ells ho escriuen tot junt. Ells ho escriuen tot junt, sí, Vino Delfín. Sí. Però clar, així pot... Té doble significat o... Bueno, i tres significats tres, i molts més. Tres, clar, sí, i tant. Doncs bé, la banda Vino Delfín, liderada pel Marcos... I, bueno, porten uns anyets ja a la cartera de Barcelona com a grups en directe. Sí. Últimament també han estat presents a les festes de la Mercè. Mm-hmm. I bé, doncs van editar el seu segon àlbum fa prop de mig any. Han estat fent voltes per arreu d'Espanya i ara tornen. I tornen aquest dissabte a la Sala Sidecar a les 10 de la nit. I per tard de fer-li els honors aquesta primavera, us deixem amb una mica de mariposas. Tu cariño se partió por la mitad. Suelto mariposas de color para los ojos que se cansan de mirar. Se cansan de mirar la luz, la luz. Doncs el Marcos, que és el líder d'aquesta banda, el podem escoltar el tercer dimecres de cada mes en solitari en el Bar Mediterrani a les 11 de la nit. Ah, doncs mira, cantant bona... les seves propostes una mica més íntimes. Però, sens dubte, és una persona per conèixer, per escoltar-la cantar, perquè a més es desgarra quan canta i va ser nòvio d'una cantant molt famosa. Va ser nòvio d'una cantant molt famosa, això ja sembla... Però no t'ho diré. Sálvame. Però s'ha trencat la relació, jo estic molt apenada, però bueno, escolta'm, una altra cosa serà. Però m'ho diràs fora d'antena? Sí. Vale. Molt bé, i aquesta setmana ens allarguem. Amb això de que venen les vacances de Setmana Santa i que la gent, bueno, i que fa sol i que la gent sí, deia que ganes d'estar més al carrer i tal. I els dies ja són més llargs i aquestes també, coses. També, sí. Jo arribo aquí a la ràdio i encara quan estic entrant aquí per la porta de l'edifici de Gran Via 645, sí, el sol ja comença, bueno, el sol no, però ja comença a estar clar el dia. Sí, ja sí, no sí, arribo sí, de nit. Ja no arribes de nit, cert. Doncs mira, el Centre Cultural de Caja Madrid, que està a la plaça Catalunya, doncs tenim la Maria Rodas. Sí? La Maria Rodas actua el diumenge a les... Ups, que m'he perdut l'hora. Doncs ai, no la tinc. Mira, no sé si era a les 8 o a les 9. És igual, no hi ha cap problema. Ja, abans que acabi el programa intentarem dir-ho. Doncs actua a Plaça Catalunya, aquí a la seu de Caja Madrid, una cantant i compositora que sobrepassa en el complicat món de la música. Doncs ja se la pot sentir per les ràdios nacionals del país. Es tracta de la Maria Rodas, també cantant i compositora d'Oníric, nom sota el qual ha tret el seu primer disc juntament amb Andy Paul, Sin Tècnica, Sidònia, 2009. A més, té el seu alter ego, la Tirirureta. Un projecte... És complicat, Una mica. Un projecte amb el que es dedica a versionar les cançons que la van marcar la seva infància, ja que des de la seva tendra infància ha sigut i finalment és cantant. Us deixem amb un dels temes. Quin tema hem escollit? Doncs hem triat un que es diu De 0 a 100. De 0 a 100. Sí. Molt bé, i amb això doncs crec que ens acomiadem. Doncs sí, ja arriba el moment d'acomiadar la secció. Estic intentant localitzar l'hora, eh? L'hora, vinga, va, vinga. No em surt el MySpace. No em surt. Però fa una cosa, si algú em vol anar, vale, que es connecti al seu MySpace, que és myspace.com/Maria Rodas. Doncs, si no, segur que si busquen per les agendes de Barcelona, etc., trobaran... A tot arreu, a tot arreu. Però on més fiable pot ser la informació, segurament serà el MySpace d'aquesta noia. Hem de recordar això, a la seu cultural de Caja Madrid, a la Plaça Catalunya. Sí, d'aquesta el manera, diumenge, segur que per tancar la tarda. Sí. Doncs amb això ho deixem. Perfecte, ens trobem allà. Ens trobem allà, perfecte. Que tinguis una bona setmana, Anna. Igualment, gràcies. Adéu. Adéu. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Arribem a informatius, ens posarem al dia del que passa en el món i de seguida tornem amb la segona hora de Línies Obertes, no marxis, d'RKB de la 106.9 de la freqüència modulada. Interol. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 9 graus, a Tarragona 7, 3 graus a Lleida i 4 a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Amb força complicacions, 5 quilòmetres de cues a l'AP2 al Papiol arran d'unes obres en sentit sud per enllaçar amb l'AP7. De fet, aquesta AP7 també se'n ressent. Destaquem, d'altra banda, l'A2 a l'altura de Pallejà, un parell de quilòmetres de cues en sentit a Barcelona i més endavant també a Cornellà, autopista del Vallès, aturades a Badia i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en tots dos sentits. Cues a la Pota Nord de Santa Coloma, autopista del Maresme a Badalona i d'entrada a la capital. També destaquem, per exemple, les rondes ara mateix molt carregades, amb força aturades a la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, també de prima la Barceloneta perquè fa la litoral sempre en sentit Llobregat. Dijous 18 de març pica baralla política en el si del tripartit per l'estat de la xarxa elèctrica a Catalunya. Endesa, l'elèctrica, discrimina Catalunya fent servir material obsolet en les seves instal·lacions. Això és el que ha dit el secretari de l'Interior, Joan Boada, que afirma, a més, que la Conselleria d'Economia ha de vetllar per garantir-ne el bon funcionament. La Comissió Parlamentària sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan aprovarà avui una bateria de mesures per millorar els mitjans dels bombers i avançar en la prevenció d'incendis. Les conclusions es presentaran avui, que és l'últim dia de la sessió. Fonts de la lluita antiterrorista troben significatiu el canvi de modus operandi d'ETA en la seva última acció a França. Consideren que volien passar desapercebuts o confondre's amb una banda de delinqüents comuns. El president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pensa que ETA fa pagar a França la seva col·laboració en la lluita antiterrorista. Dimiteix el president a la patronal espanyola de les caixes d'estalvis, Juan Ramón Quintás, per facilitar el seu relleu al capdavant de la SECA. La votació es farà el pròxim 20 d'abril amb dos candidats, Amado Franco, d'Ibercaja, i possiblement Isidre Fainé, president de la Caixa. Les universitats catalanes accepten canviar el sistema de ponderació de les assignatures als exàmens d'accés de la selectivitat. Així s'eliminaran algunes incongruències, com ara que per fer la carrera de musicologia puntués més haver fet geografia que no pas anàlisi musical. I l'Ajuntament de Barcelona presenta avui els dos projectes per reformar la Diagonal, que es votaran a la consulta ciutadana del pròxim mes de maig. Tots dos preveuen incorporar el tramvia pel centre i reduir la circulació del vehicle privat. Catalunya Informació. En esports, el Barça ha golejat l'Stuttgart per 4-0 i s'ha classificat pels quarts de final de la Champions. Messi ha fet dos gols, Pedro i Boyan els altres dos. També s'ha classificat el Girondins, que ha eliminat l'Olympiacos per 2-1. Demà es farà el sorteig de quarts de final. El tenista català Tommy Robredo s'ha classificat pels quarts de final del torneig d'Indian Wells, eliminat Marcos Baghdatis en 3 sets. També és a quarts Rafa Nadal. I a la Copa del Rei d'handbol, el Barça Borges debuta aquesta tarda contra el Rioja. Ciudad Real i Ademar jugaran una semifinal. També arrenca la Copa de Voleibol, avui Barça-Almeria. I el temps, avui s'espera que el cel estigui menys serè perquè aniran arribant núvols prims des de Ponent, que s'estendran més de cara a la tarda. Encara persistiran clarianes a les comarques de Girona, on s'espera que faci més sol. Continuarà l'ambient primaveral, amb temperatures sense canvis. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Como siempre, comenzamos la segunda hora de Líneas Abiertas aquí en RKB, dando la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana. Pues reiterarles que llegó el fin de semana, el viernes, del planeta Venus. De este planeta es que se saca el nombre viernes. Es la atracción de todas las parejas, de todos los seres que se quieren, que sienten un amor, una pasión por la otra persona. Bueno, pues vamos a ser breves en este viernes para no incomodarles tanto a ustedes que están ahí al otro lado de su radio. Vamos hoy con un ritual muy bueno para las parejitas que se quieren, que se aman, que se adoran y que no deben de tener tantos problemas. Buscar la ayuda espiritual para que estén en armonía y pues lógicamente para que esa pareja le dure el resto de su vida, que es lo que usted desea y quiere, que no lo tenga ni la tenga para un solo instante o momento, sino para el resto de su vida, y sobre todo pues que haya esa comprensión entre las parejas y no discutan tanto. Y hay algo que es muy importante y muy bueno, que es el diálogo, dialogar con una persona de pierna cruzada, dialogar, conversar, qué le gusta, qué no le gusta, y también pues cuando esto no se puede, pues ya hay que mirar otros temas, como son las ciencias ocultas, a ver si algún familiar, una tía, una hermana, siempre nos llegan casos diferentes y sorprendentes, sobre todo hermanos, haciéndole brujerías o maldades, hechizos a mismos madres, a su mismo padre. Muchos casos nos llegan a nuestro centro espiritual Vida y Fe. Recuerden que también nos pueden llamar al 629-156-489. Como les iba comentando, pues ya si son problemas extraños o se fue de la noche a la mañana sin motivo alguno, después de que todo iba bien, puede suceder que hay algo raro, puede ser una fuerza maligna o puede ser víctima de algún hechizo. Si de la noche a la mañana cambió la persona después de que todo venía bien, puede ser que la madre haya hecho algo para separarlos, un tío, un hermano o alguna mujer que ha tenido o un hombre que ha tenido la pareja anterior. En fin, son muchas situaciones. Eso se lo decimos personalmente con las láminas del tarot por medio del iris de sus ojos y la palma de la mano. Les explicamos, les decimos quién es, su enemigo oculto, todo se lo decimos aquí en nuestro centro espiritual Vida y Fe. El número de teléfono, llamen sin ninguna duda y sin miedo, que no les vamos a hacer nada, aquí los tratamos con amor, con cariño y les ayudamos. 629-156-489. Nos vamos con un ritual para el amor, hoy viernes, que lo hemos elaborado en el día de ayer y esperamos que les sea de mucha ayuda a todos ustedes. Pues vamos con este ritual para el amor, ritual de la dulce miel. Hay que escribir con un lápiz negro tres veces sobre un papel el nombre de la persona que deseamos enamorar. Lo ponemos encima de un papel de aluminio y vertemos sobre él una cantidad moderada de miel de abeja y romero. Lo envolvemos todo y vamos diciendo mentalmente, con el paquetico cogido en nuestra mano izquierda: no es este el papel lo que quiero enamorar, sino a... Y aquí decimos el nombre de la persona querida, a la que quiero estar unida para siempre. Sirva la dulce miel para lograr la felicidad. Seguidamente el paquete se enterrará en el suelo. Si viéramos que el efecto es lento, lo volveríamos a hacer hasta tres veces. Bueno, pues este es uno de los rituales que le hemos elaborado. Ya me ha puesto los pies sobre la tierra, David, porque estaba convencido de que hoy es viernes. Es por la felicidad que tengo de ese triunfo del Barça, esos cuatro golazos que le han hecho al equipo alemán. Y bueno, esa felicidad es la que me ha confundido un poco. Ahí también felicitaciones para todos los hinchas del Barça. Bueno, vamos con uno de los correos que siempre nos escriben. Hoy es jueves, hoy no es viernes, es jueves. Ya David me puso los pies sobre la tierra. Vamos con uno de los correos que siempre nos escriben todos los días. Y esta puede ser la carta que usted y también que me ha escrito y ha tenido suerte para resolverle su problema. Y este casito que vamos a darle aquí a continuación puede ser también el suyo. Pues nos escriben a profesorulises@hotmail.com y nos dicen lo siguiente: apreciado profesor Ulises, le escribo con el fin de saludarle y expresarle mi admiración por su maravilloso programa Vida y Fe. Como sé que son miles de problemas que su capacidad ha resuelto en forma sabia y acertada, me permito exponerle mi problema. Desde hace muy pocos días me enteré de un desfalco dentro de nuestro negocio de alimentación que nosotros logramos montar en compañía con mi esposa. Es nuestro deseo que usted nos diga si fueron los empleados o si se debe a personas ajenas a la empresa de ese... ajenas a la empresa, perdón. Deseamos que Dios lo llene de sabiduría. Me suscribo como Albert del Hospitalet. Bueno, ahí hay un poco de confusión, es por el misterio y los enigmas que nos dicen estas cartas y el problema que tiene esta persona. Por eso no le ha sucedido esto todavía, algo extraño. Es porque ya le vamos a responder a esa pregunta. Algo te ha bloqueado ahí porque hay algo extraño con esta persona. Bueno, amigo Albert, déjame manifestarte la profunda satisfacción. Esta es la respuesta que te vamos a dar y estate muy atento a lo que te voy a decir. Que me produce poner mis capacidades mentales al servicio tuyo y de todas las personas que lo necesitan. Oiga bien, mi consejo es que tú debes enfrentar tu problema sin euferismos. No es inculpando a personas inocentes de una mala administración que tú has adoptado frente a tu negocio. Lo único que ellos han hecho es entrar en complicidad para que tu esposa ignore los acontecimientos que llevas con esa vida bohemia a la que estás dedicado y que lo único que puedes pasar es llevarte a la ruina total. Mucho cuidado con esto. Estás a tiempo para que reacciones, para que pongas los pies en la tierra y no dejes llevar por los instintos morbosos que se te han despertado a ti, motivados en gran parte por los lugares que visitas. Creo que me entiendes alto y claro lo que te estoy diciendo. Y para terminar, me resta decirte que tú no te llamas Albert, ni vives en Hospitalet, pero omito tu nombre y el lugar de donde me escribes para evitar problemas en tu hogar y que pueden ser de magnitudes insospechadas. De todas maneras, es grato poderte ayudar, esperando que tomes reflexión sobre el consejo que te doy. Esta es la misión que me gusta hacer a los oyentes, que son para mí mis hermanos del alma y a quienes quiero en compañía de Dios Todopoderoso. Y desearles a todos ustedes que tengan un buen día en este jueves, ya se acerca el fin de semana. Y así responde, así contesta, así ayuda, así guía el profesor Ulises. Si usted tiene un problema, si tiene una duda, si las cosas no le van bien, su suerte está cruzada. En el amor no tiene tampoco suerte, está con las personas un mes, dos meses, se le retiran, algo extraño pasa. Acuda a mí, 629-156-489. Y ya para terminar, nos vamos con uno de los testimonios que nos dejan por aquí gente que hemos ayudado y que le hemos servido. Estuvo con todos ustedes el profesor Ulises, les deseo un resto de feliz día y mañana viernes, si Dios nos lo permite, nos escuchamos nuevamente. Que Dios los bendiga. Hola, soy una chica de 24 años. Me llamo Ángela. Quiero dar mi testimonio de que mi marido se había ido hace 7 meses con otra mujer. De un momento a otro no quería saber absolutamente nada de mí, después de que me quería tanto. Estuve a punto de enloquecerme con mucha angustia y sufrimiento. Me recomendaron al profesor Ulises. Lo visité y me regresó a mi esposo en menos de una semana. Ahora soy una mujer muy feliz, gracias a Dios. Y a los conocimientos del profesor Ulises. Gracias, estoy muy agradecida con el profesor Ulises. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Gairebé 3 minuts que passen d'un quart de 9 del matí. Continuem a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. I és moment d'entrar en secció friki, secció de cultura alternativa. Ah, això està molt millor, ja saps que m'agrada molt més, això de cultura alternativa. Bon dia a tothom. Bon dia, bon dia José Ramon Mier. Bon dia. Aviam, abans de res, vull donar les gràcies al Pedro, que m'ha regalat un llibre magnífic de Màquina Baja, d'Ibà. Sí. I també vull fer menció que la setmana passada la Noé ens va trucar. Per cas que vam parlar de la meva Noé, la meva amiga. Doncs es va trucar i no vam sentir el telèfon i molt malament per part nostra. Sí, és però que bueno, jo he de dir, si alguna vegada ens truqueu i no us agafem el telèfon té dues posicions. Sona o no sona. O no sona. I quan no sona se li encén una llumeta petita. Que clar, i quan estem aquí concentrats però si no la veiem. Clar, a mi em queda d'esquena, llavors no la veig. Que ho sentim, eh? Però igualment, que si voleu ficar-nos en contacte amb vosaltres, sabeu que podeu enviar un mail a la secció friki@gmail.com o, i voleu, si voleu intentar trucar, pues truqueu perquè estarem més atents a partir d'ara al 93 468 55... 55? Ole! Oh, molt bé, molt bé. Quina coordinació que tenim. Aquí ja està. Vinga, va, comencem amb còmics. Escalfem motors ja pel pròxim Saló del Còmic, que celebrarà, com recordeu, del 6 al 9 de maig. Aleshores, de la mà de Panini Comics fem menció de El Proyecto Marvel. El Proyecto Marvel és una sèrie amb guió original de Ed Brubaker on es desvellen la història definitiva de l'origen superheroic de l'univers Marvel i desvellen també les connexions dels antics herois amb els actuals. Ah, és que la història de Marvel té molts anys i, home, hem de ficar al dia una miqueta. Sí, sí, no? I tant, i tant. Penses la cosa aquí de Superman i no, això fa molt, molt, molts anys que s'està publicant. I també Panini, perquè no tots són superherois, bueno, històries de superherois, millor dit, Panini també ens porta dintre de la seva col·lecció Maestros Marvel un monogràfic dedicat a John Romita Jr. Mm-hmm. John Romita Jr. és tot una icona actual dintre de l'univers Marvel, a més de ser el fill d'una llegenda viva, també de dibuixant d'aquest mateix univers, que com és el John Romita. John Romita Jr., doncs és John Romita Sr. John Romita, perquè us pugueu ficar una mica en situació, és un dels dibuixants més emblemàtics del personatge més famós de l'univers Marvel, que és Spider-Man. Pels llapisos del John Romita Jr. han passat multitud de personatges, com pot ser Iron Man, Spider-Man, la Patrulla X, Daredevil, Thor o Hulk. Hulk, la massa. Sí. És que a mi quan el personatge verd, gros. Sí, és que a mi quan em surt l'accent aquest americà Hulk. Clar, és sí, és una mica pedant, sí. Ho sé. Deixa'm-ho córrer. Però perquè us fiqueu una mica en situació també amb el John Romita Jr., vull dir-vos que és l'autor gràfic del celebrat número on l'Spider-Man vivia en primera persona els aconteixements de l'11 de setembre de les Torres Bessones. Va ser un còmic molt nombrat per les notícies i el dibuixant va ser ell. I per què ho va fer ell? Perquè és un dels dibuixants més importants de la casa Marvel. Mm-hmm, sí. Pues ara podeu conèixer-lo una mica més amb aquest llibre que es ficarà a la venda, que ja us dic, és de la col·lecció Maestros Marvel i el publicarà Panini Comics. Mm-hmm. Això, tot això el mes que ve. aquest mes ja poques novetats n'hi ha. Què més tenim? Per acabar amb còmics, també faré menció d'una publicació per part, aquesta vegada, de Planeta d'Agostini, del llibre Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein. L'guió no cal dir de qui és, però us ho diré, de Mary Shelley. Sí. Frankenstein o el moderno Prometeo. Sí. Però per què ho dic a còmics? Perquè les il·lustracions són del gran mestre Bernie Brightstone. Mm-hmm. Bernie Brightstone, segurament el nom us sonarà xino, jo estic aquí per dir-vos qui és. El mestre Bernie és un dels grans mestres dibuixants del gènere de terror. I el gran públic el pot conèixer per obres com La Cosa del Pantano o Batman the Cult. Mm-hmm. Si us agrada l'obra clàssica i voleu disfrutar d'unes il·lustracions d'infart, per 25 euritos teniu una joia a casa. Oh, déu-n'hi-do. És low, low cost, però tampoc és car. No, clar, home. Tenint en compte el que ens portes habitualment, 25 euros no és res. Bueno, sí, ara comença els videojocs. Ara comença la sablejada aquí. Sí, sí, sí, per això jo dic, jo començo suau i després vaig allà a saco. Vaja, vaja. Ara, va, fica'm una altra cosa més moguda, que ara anem a videojocs, que això és molt suau, molt... molt a veure, chill out. Espera, a veure que tinc per aquí. Per això sempre. Va bé? Sí, ja està bé. Calgo que es doni més ritmillo. Vinga, els passats dies s'ha celebrat el Games Developers Conference, que, Cristià, i sense sonar pedant com estic sonant últimament, és la conferència de desenvolupadors de jocs. I és que, juntament amb la E3, és una de les fires més importants dintre del món del videojoc i un marc incomparable per presentar novetats dintre del sector. Una de les novetats que es van presentar va ser el nou sistema de detecció de moviments de la Sony. Mm-hmm. I ja té nom oficial, es va presentar de forma oficial. Es dirà PlayStation Move. I és el nou sistema de control inalàmbric que emula i millora el camí marcat per la Wii de Nintendo. Mm-hmm, sí. Així com la Wii, si heu jugat alguna vegada, sabeu que té una barreta de detecció que detecta els moviments que fa, doncs la PlayStation, el Move, utilitzarà la càmera de la PlayStation 3, que es diu PlayStation Eye. Mm-hmm. La principal diferència també és que amb aquest mando, amb aquest comandament, té una boleta al final que emet una llum que és la que detecta la càmera. I també canviarà de color depenent si sou dos, tres o més jugadors. Mm-hmm, sí. El bo que té aquest sistema, que detecta el moviment al mil·límetre. Inclús els girs de 360 graus. També els girs? Sí, senyor. Ostres. Sí, senyor. O sigui, que serà molt més precís que el que és ara mateix el Wiimote, que és l'últim sistema que té la Wii de moviment. El millor és el preu, ja que està previst que el preu del conjunt del comandament principal amb un joystick, emulant la Wii també, i la PlayStation Eye no superi els 100 euros. No és car. Que això, ja us dic, dintre del món del videojoc, no és car perquè un joc doncs val uns 60-70. Sí, sí, per això, que hi ha qualsevol videoconsola, la Nintendo DS, per exemple, sí, qualsevol ja joc costa val... l'aparell costa 160, 170, sí. 180. Exacte, i el joc que se't va per 30, 40. O més, 50, o més. 60. Sí, depèn quin joc ja, pama. Pues aquí ja, per 100 euritos, teniu l'últim de l'últim. Lo important és que Sony ha dit que no vol dedicar-se només amb aquest sistema als jocs casuals, com pot ser els jocs que predominen sobretot a la Wii, sinó que també els hardcore gamers, que mm-hmm. són els jugadors aquests de més de tipus Tiro, Batman Arkham Asylum, Modern Warfare, tot això, mm-hmm. també puguin disfrutar del nou sistema de control. Una altra novetat que es va presentar... Ai, que no doni cops a la taula, em vas dir. No, una altra novetat no. que volem presentar és el Power Geek Rise of the Six String. Déu-n'hi-do, ara m'ha deixat amb aquesta pronunciació. Dic que el José va néixer a Arizona, com a mínim. No, jo em tiro més cap a la part baixa de downtown de Manhattan. Ah, molt bé. Zona financera. Sí, sí, sí, sí. Me quedé allí. La financera es va quedar allà i jo vaig tornar. Però no passa res. Aleshores, el Power Geek, què és això? És l'evolució dels jocs com el Guitar Hero o el Rock Band. I vol donar un pas més enllà. En lloc de jugar amb una guitarreta de plàstic tocant botonets, el que volen que facis és que juguis amb una guitarra d'un aspecte molt més real, és a dir, no toquis botonets, toca cordes de guitarra. Ah? El que la dificultat es multiplica una miqueta, però el que vol aquest joc és que a les hores dedicades a aquest joc serveixen per algú. És a dir, que quan acabis de jugar puguis utilitzar una guitarra de veritat. Cosa que, bueno, el Guitar Hero ara mateix no et permet. Sí que et permet, per exemple, pues, el Guitar Hero World Tour o el Rock Band, que és el que té la bateria, sí que el Rock Band 2 té un modus tutorial que sí que et permet utilitzar com si, la bateria com si fos una bateria de veritat, per si algun dia se't dona també per donar porrazos por ahí, pues, ho facis amb una miqueta de ritme. I també, per acabar, ens van deixar veure també una miqueta del nou motor gràfic CryEngine 3. CryEngine 3 és un veritable monstre dintre del motor gràfic tant per ordinador com per a consola. Sí. Això pot sonar molt tècnic, però els motors gràfics són els que permeten que els jocs amb els que juguem cada cop semblin més reals. Què té aquest CryEngine 3? Que es ficarà com a novetat amb el Crysis 2, que és el nou joc que trauran. Pues, per exemple, milions de llums dinàmiques en pantalla, detalls quasi al mil·límetre, és a dir, que amb una pantalla d'alta definició podreu veure qualsevol brina de gespa, la podeu veure en directe, com aquí que diu. 3D, el que és la visió 3D, en format natiu i en temps real. Física realista, intel·ligència artificial rozant la perfecció i moltíssimes coses més. A més d'una animació facial a temps real que deixarà bocabadat en més d'un. Jo el que us recomano és que aneu a YouTube i busqueu Crysis 2 i mireu el que és la tech demo, que se li diu, perquè comenceu a babejar, perquè cada cop el món del videojoc i el món real cada cop acurten més les distàncies. I això arriba a un punt que no sabem si estem jugant amb un vídeo o estem jugant amb un gràfic per ordinador. Aquí ja tot barrejat. Aquí tot barrejat. Arriba un punt que no sabrem si estem jugant, ja et dic, estaré per carrer, esto es un videojuego. En mi videojuego se ve mejor, saps? Que la calle, que la vida real. Arribarà un punt, arribarà un punt. Ja passa això, ja passa. Sí, sí, sí. I per acabar aquesta secció barrejarem una mica conceptes amb còmic, manga, videojoc, perquè el passat cap de setmana es va produir a Barcelona el Japan Weekend al Palau Sant Jordi. El Japan Weekend? Sí, i jo estic ofès perquè estic ofès amb mi mateix, perquè jo no m'havia enterat. Ai, molt malament, molt malament. No soc friki, faig la secció friki, però soc tan friki perquè d'això no em vaig enterar. De fet, això ho sé gràcies al meu company de feina, Òscar. Òscar, des d'aquí una salutació ben forta. A més, això em vaig enterar amb un comentari molt graciós que va ser: escolta, tu que fas això del friki a la ràdio? Saps que... Tu que sí. Fas el friki a la ràdio? Sí, tu que fas el friki a la ràdio? Tu saps que feia una noia disfressada de Goku la Plaça Espanya? I em vas dir, què? ¿Cómo? ¿Goku? ¿Plaça Espanya? ¿Qué me estás contando? I vam estar investigant i sols van trobar, pues, això, que el Palau Sant Jordi es va celebrar el Japan Weekend, que... també tinc que dir que molt malament per part d'ells, perquè si m'haguessin convidat tindríem més cobertura de la que tindran ara, jo la faré una menció i ja està. Perquè si m'haguessin convidat això ho tindríem més treballat. Doncs el Japan Weekend es tractava d'un festival sobre el manga i els videojocs, a més d'una LAN Party. Una LAN Party és una gran xarxa d'ordinadors connectats entre ells per jugar coses online i compartir informació. Era un event low cost, que també malament per la Carla, perquè tampoc ho va dir. És veritat. Carla, aquí ens has fallat. Aquí hem fallat tots. Però ja per un weekend és primer, que no em van convidar, torno a dir. Aleshores, per què és low cost? Perquè amb 10 euros tenies l'entrada, una sèrie completa de les Tortugues Ninja, per exemple, o d'una sèrie manga, i el primer tom de Chicho Terremoto. Oh! M'encanta Chicho Terremoto. Que bo! Sí, Chicho Terremoto. Bueno, és igual. A més... I així aprofito i faig una miqueta de menció del cosplay. Es va celebrar un cosplay. Que el cosplay era allò que em deies tu de... Sí, sobretot quan hi ha el saló del manga a l'hospitalet, que la gent surt disfressada. Sí. Això té un nom tècnic. I això es diu cosplay. Té un nom tècnic i tot. Sí. Això ja, vamos. Poca broma, perquè la gent aquesta, si et fiques amb ella, s'emprenyen molt. I amb raó. I amb raó per què? Aviam... No dic que et fiquis tu amb elles. Dic que, clar, tu els veus pel carrer disfressats, quan no és carnaval i dius, què foten? Pues és cosplay. El cosplay, us faré una miqueta d'història, és un terme que és una conjugació de paraules angleses, que és costume i play. I consisteix en disfressar-se d'algun personatge de manga, anime, videojoc o pel·lícula que t'agradi. I la diferència està és que també dintre d'un... interpretes fins a un cert punt el personatge que t'has disfressat. Els addictes d'això, que s'agrada això, es diuen cosplayers. El fenomen del cosplay va sorgir als anys 70 en el Comic Market que es celebra a Tòquio. Allà és una cosa molt normal perquè grups de japonesos es vesteixen dels seus personatges preferits. I aquesta pràctica, ja et dic, sempre ha estat molt relacionada ja al Japó. Però amb el pas dels anys, i ja que el manga ha traspassat fronteres, pues aquí també s'ha ficat molt de moda. Es fan concursos, i concursos importants, perquè donen pues, premis tan bons com anar a una gran cosplay festival al Japó i amb els gastos pagats. No està gens malament, poca broma. No està gens malament. Aviam, que jo a disfressar-me no em disfressaré. Vull dir que jo, no, però que a la gent que li agradi, pues em sembla molt bé. Home, un viatge al Japó... potser val la pena, José? Sí, de què? Disfressat del Follet Tortuga? Per pues exemple? No. Jo no me veo. No és que, no me veo. No me veo allà todo pelado, con una caparazón en la espalda, que vols que et digui. No m'hi veig, no m'hi veig. Amb prou feines em veig cantant. Bueno, és igual. Algun dia pujarem testimonis al Facebook. algun dia, sobre mi cadàver, ja t'ho diu ara. I ara anem cap als gadgets. Cap als gadgets i ja acabem. Tu has vist la pel·lícula Superman, oi? Tu ja tens sí, una edat. Però fa no, però molts anys. També tens una, jo tinc més edat que tu, però també tens una edat. Sí, també tinc una edat, també ja l'has sí. Vist, també l'has sí, vist. Sí, sí. Ja, no cal que m'ho diguis una altra vegada, tens que el meu aniversari és d'aquí poc. Tens una edat. Que faré un any més. Ho sé, per això me recreo. Aleshores, bueno, tu te'n recordaràs de l'escena, o se'n recordareu tots, si segur que algú l'ha vist, que hi ha una escena que el jove Superman llença un vidre cap a l'Antàrtida i aleshores ja comencen a créixer la fortaleza de Soledat. I per amb vides, tipus quarzo i això. Doncs això ho pots fer en petit format a casa teva. que mola? Bé, sí. És, aviam... Bueno, clar, jo és que quan em van explicar que era això, pues, la primera similitud, com friki del Superman que soc, pues, em va vindre cap a això. Això es diu Jardín de Cristal. El Jardín de Cristal és un experiment que apassionarà a grans i petits. Es tracta de dissoldre uns pols minerals amb aigua i això ho fiques amb un potet amb una pedra mineral. En 24 hores començarà a créixer com si fos quarzo, sí. D'un color o d'un altre, depèn del que hagis escollit, i en 2 o 3 setmanes tindràs allà com una flor enorme de mineral, de quarzo. Bé, és curiós. És molt xulo veure créixer el quarzo, és molt xulo. Sí, sí, sí. Aviam, suposo que no anirà a una velocitat que sigui apassionant, suposo que serà lent, però un cop estigui fet, pues serà molt maco. Hi ha 3 colors, el morat, que s'associa amb la pau, el blau, que s'associa amb la sabidoria, i el verd amb la bona sort. I com hauràs deduït, jo ja m'he comprat un i m'he comprat el verd. Per la bona sort, pues sí, per la bona sort sí, però més que res perquè, torno a dir, soc un friki de Superman i és el que més em recordava la kriptonita. I per això me l'he comprat, perquè jo lo valgo. Clar, bé, està bé. Per fer una mica, ara només em tinc que rapar el cabell i fer com si fos el Lex Luthor. Mola. Home, tu has estat a Nova York. Jo he estat a Nova York. Tu has pujat al Top of the Rock. Ja he pujat al Top of the Rock. Que hi ha el quartz que tenen incrustat a les parets, que és una mica sí, recorda la kriptonita de Superman. Sí. Ah. Passa que és quarzo, no és verde. No és verde. La kriptonita és verde, no de és tota verde. La vida. Ja, però recorda una mica aquella imatge de, sí. del Superman. O sigui, tu també te'n recordes de coses del Superman. També me'n recordo de coses del Superman. Ets friki. I vale. Si algun dels nostres oients, per exemple, ara a Setmana Santa, se'n va a Nova York... Que no seré jo, que és el que feia cada any, però aquest any no puc. Doncs que aprofiti i que vagi al Top of the Rock. I que porti fotos. Que porti fotos, exacte. Que porti fotos de la criptonita, que jo fotos d'això no la tinc. Me'n recordo que ho vaig veure i vaig dir, hòstia, que xulo. Però no vaig fer fotos. Alguna en dec tenir jo, segur. Pues ja saps el que tens. Jo tinc fotos de tot. Ja trigues. Tu te'n recordes també, torno a dir que tens una edat. Una altra vegada? Sí. Aquí acabarem malament avui tu i jo, no, em sembla... Jo, per molta de que tinguis tu, jo sempre tindré més que tu. Això sí que és veritat, tranquil. Tu te'n recordes que alguna vegada amb alguna revista d'aquestes juvenils sortien amb aquests anuncis de paper coixer, per dir-ho de forma que sortien, con los rayos, gafas de rayos X... Ah, sí, és tal. Veritat. Tu te'n recordes dels Simonkeys? Sí, és veritat. Doncs pues són de veritat. Són de veritat. Existeixen. I això ho venen els Simonkeys. Simonkeys. Sí, que eren sí, sí. Uns animalons que els posaves amb aigua, no era? Sí. I naixien. I naixien. I jo deia, que jo ja era petit i deia, és no sóc cret, nadie. És veritat, això és veritat. I ja en botigues de joguines, per exemple, es poden trobar capses sí, que són els triops. Pues és que els Sea Monkeys són els Triops. Els Triops. Jo n'he tingut, de Triops a casa. Ah, sí? Jo n'he tingut. Pues mira, jo anava a parlar dels, bueno, dels Sea Monkeys, perquè sí, en casa anuncien com Sea Monkeys, però els Sea Monkeys és, ja et dic, una mena de crustaci que té una aparència similar als cavallets de mar. Aleshores, la caixa... Bueno, és un bitxo lleig. És lleig, és tot lleig, és lleig de... D'això, és lleig. Sí, molt. És molt lleig, és molt lleig. La veritat és que quan els veus vius allà movent-se fan una mica d'angúnia, fins i tot. Sí, sí, però bueno... Però és graciós. Mira, per introduir-te al món de l'aquari està bé. Són tres sobrets, són uns ous que suposo que venen deshidratats, que amb l'aigua pues, allò neix. De fet, és que és necessari que es deshidratin. Sí. Perquè sí, normalment... Saps més tu que jo? Clar, és que n'he tingut. Oh, que fort. Jo vaig tenir el kit a casa dels Triops. I venen els ous que venen amb sorra. Sí. De fet, tu els hi has de posar la sorra de fons, sí, i els poses amb aigua, sobretot de cara a la primavera, que és, sí, ja quan la temperatura... Han d'estar per sobre dels, crec que era els 21, 22 graus. I tens que llançar com un pols també a l'aigua perquè es purifiqui, que no sigui aigua de xet. O si no, en principi aigua... utilitzes aigua destil·lada. Ah, exacte. Llavors tens un menjar que són, bueno, com un pols també. Sí, sí, una cosa molt marrada també deu ser. Però aquests animals són caníbals, es mengen entre ells també, tot s'ha de dir. Pues venga. És a dir, que normalment et venen la peixera amb dos parts perquè es poden barallar entre ells. Normalment, com que et venen més varios... Pues ho trobo molt malament. I poden venir altres animalons, també. I és un tipus d'animal que, quan posa els ous, els posa a la terra. Llavors, normalment, és en terres fangoses. Vale, què passa? Vale, que quan arriba l'estiu, ells normalment posen els ous durant la primavera, a finals de primavera, quan arriba l'estiu, amb la sequera... Sí. Tot això s'asseca, i amb les pluges de la primavera de l'any següent és quan neixen. Llavors, és necessari que s'assequi. Escolta, David, saps què? La setmana que ve posaré jo allà a la peixera i faràs tu la secció. Faré de gadgets. Perquè estic veient que tu tens cops amagats. Jo no. Tu tens cops amagats, sí, sí, sí, sí. Jo aquí passando com el friki i míralo ell. Bueno, no sé... També tinc a casa una planta carnívora, eh? Jo això ho tenia també. I a més li ficava només tot el rato al dit per veure com es tancava. Veus, encara no l'he fet néixer. Tinc la... Ah, tens la llavor. El test. Ah, vale. És un test que ja ve preparat perquè neixi. Ah, això mola. Ara la faré néixer, ara a la primavera. Vinga, tenemos un parto carnívoro. Sí. Doncs ja està. Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim per aquesta per setmana. Doncs, sí. José, que tinguis una bona setmana. Igualment. Ens retrobem la pròxima setmana. El dimecres estem aquí. Adéu. Vinga, adéu. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot, so here I go, it's my shot. Feet fail me not, this may be the only opportunity that I got.

genética que les vamos a regalar a todas aquellas personas que nos llamen al 902-050550. Porque decir adiós al dolor y frenar su enfermedad ahora es posible. Le repito una vez más el teléfono, el 902-050550. Y como siempre, recuerde que cuenta con la seriedad, garantía y calidad de Club Natura. Gracias, Lidia. Nos vemos mañana. ¿Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. En 4 minutets... No, perdó, passen 4 minutets de 3 quarts de 9 del matí i és moment de donar la benvinguda als nostres estudis a la Rosa Domingo. Bon dia. Bon dia. Com estàs, Rosa? Molt bé. Ara teníem un petit moment intern de recordar lo de Pinto. Exacte, amigues que sí, escolteu sí. La ràdio. I tant. Concretament la meva mare, que l'escoltava molt. Sí? Benvinguts al cine. Com es diu la teva mare? Paquita. Paquita, salutacions des d'aquí. Hola, Paquita. Una abraçada. Què tal? Doncs tenim aquí amb nosaltres a la Rosa Domingo, que cada setmana ens porta l'espai cinematogràfic, La Butaca. Bon dia, Rosa. Bon dia, David. Avui què ens portes? Mira, avui parlarem del cinema que hi ha a la ciutat de Barcelona. No només és cinema el que podem anar a veure a sales d'exhibició, sinó que també és tot l'entorn que reflexiona sobre la història, sobre la literatura, el cinema, com que és... Un bon fons, sí. On conté tot aquest contingut, doncs bé, novetats que hi ha entorn a les exposicions de Barcelona, per una banda. Ah, molt bé. Per l'altra banda parlarem també de la darrera notícia que ens afecta directament a Catalunya i entorn al cinema. És el nou nomenament del director de la Filmoteca, que va ser l'Esteve Riambau. Va ser profe meu. Profe meu. Esteve Riambau, sí. Molt bé, és el meu tutor de la tesina. Molt bé, salutacions al professor Esteve Riambau. Salutacions. Des d'aquí, que ens l'estimem molt, Ens l'estimem molt, exacte. I per últim, bé, doncs farem aquesta visió global per arribar concretament a les noves novetats, de les sí. Noves novetats innovadores. Perquè si no fossin noves no serien novetats. Que trobem a les sales de cine, Doncs això és tot avui, passem-hi. Doncs va... Som-hi! Explica'm una miqueta això de Barcelona i el cinema. Va, què m'expliques d'això? D'acord, doncs el que t'estava comentant és que fins ara hem parlat sempre d'un cinema, dels festivals, és a dir, del procés de producció, de distribució i d'exhibició. Però també hi ha molt cinema, que és els historiadors de cinema, les reflexions entorn del cinema, i això a la ciutat se'n fa ressò, eh? Què hi ha a la ciutat? Què hi dedica? I dedica a difondre un bon cinema. A través de quins canals? Per exemple, al Caixa Fòrum tenim una meravellosa exposició sobre Fellini. Sí. Estarà fins al 12 de juny i és una exposició que ara en parlarem, farem un petit resum, però per altra banda també et vull dir que no només és el Caixa Fòrum, sinó que també és el CCCB, que fa un cicle de cinema que reflexiona entorn a la filosofia i al cinema. Sí. Som-hi, fem un petit resum. Anem, va! Rapidet. A veure, Rosa, explica'ns. Per exemple, Federico Fellini. Federico Fellini és tractat al Caixa Fòrum a partir de la hipòtesi de que és un circ de les il·lusions. Un circ de les il·lusions. Per tant, d'on ve Fellini? Ve del neorealisme, és a dir, venia del cinema més pur i dur que volia retratar la realitat, una realitat que sortíem de la Segona Guerra Mundial, que estava feta a caldo, i l'home va començar amb un estil de cinema que s'apropava directament a crear un realisme. Estaven obsessionats els cineastes després de la guerra en retratar totes les desgràcies que havia passat. Però Fellini es va despuntar i es va desmarcar perquè ben aviat va deixar entreveure el seu cinema més singular, d'acord? Més peculiar. Llavors, la Caixa fa una retrospectiva de les obsessions de Fellini. Tenim les imatges que el van inspirar, les que va somiar i les que va construir, Parlem de la dona, una dona que està retratada únicament en una pel·lícula que es diu La ciudad de las mujeres, i després tenim les obsessions que el Fellini tenia entorn de la bellesa femenina i sobretot a la Dolce Vita. La Dolce Vita, que estava la protagonista en Ucaïmé, amb uns pits espectaculars enmig de Roma. Sí. Doncs us recomano anar amb aquesta exposició perquè realment n'aprens molt. N'aprens molt i rius molt. Tenim la Dolce Vita, per una banda, tenim l'ambigüitat de que Fellini tenia sobre entorn al sentiment religiós, el psicoanàlisi i els somnis, la seva relació amb els mitjans de comunicació, amb la pel·lícula Ginger i Fred. És a dir, la mostra aplega una iconografia diversa, amb més de 400 peces, entre fotografies, dibuixos, revistes, còmics, cartells, entrevistes, extractes de films, de tot i més, al Caixa Fòrum, i gratuït. Important, important. Molt important en aquestes èpoques de crisi, si voleu passar dues hores ben bones a distreure-us i d'aprendre molt i de riure molt, doncs aneu en aquesta fàbrica d'imatges que era Fellini. Molt bé. Per altra banda, bé, com a petit incís, recomanar-nos a Marc Cort, Otto y Mezzo i la Dolce Vita. La Dolce Vita, que és espectacular, amb un Marcello Mastroianni, que és l'alter ego del Fellini que hagués volgut ser. Perfecte, doncs ja tenim aquesta primera proposta. Va, com a segona proposta et porto a CCCB, Cine i Filosofia. Qui dius, quin pal, no? Doncs no. Sí, home, inicialment, dit així, sona pal. Doncs no, perquè el saber és un pozo donde te sumerges. I no ocupa lugar. I no ocupa lugar. Bueno, ara sí, ara en una exposició. Aquí es pagant una miqueta, d'acord? Vale, tenim cinema i filosofia, però tenim tot un cicle que gira entorn a la imatge, la teoria cinematogràfica i, sobretot, la reflexió filosòfica. Hem de dir que el cinema, amb les seves maneres d'utilitzar el llenguatge narratiu, ha arribat a les mateixes propostes que fan els científics com físics o com químics, etc, etc. Però el cinema, a la seva manera, entre intuïció, moviment, etc, etc. Sí. Vale. Què proposa aquest cicle cinematogràfic? Doncs el CCF ens porta a Rossellini, amb un compromís moral amb la realitat, ens porta a Bresson i ens fa reflexionar sobre el compromís moral amb la imatge, ens porta un André Bazin, que ens fa reflexionar amb l'ontologia de la imatge, i Albertina Carri, a partir de la creació de la memòria, Eisenstein i la potència dels efectes, etc, etc, etc. I perquè els qui dieu en plan no conec a ningú, bé, tenim Gus Van Sant, aquest el coneixem, i Chantal Ackerman, que ens parlen amb els límits de la representació. És a dir, si no teniu res a fer, aneu a CCCB i n'aprendreu i veureu altres visions del cinema més enllà d'avatars... que està molt bé, per cert. La vaig anar a veure diumenge, Avatar. I jo la vaig anar a veure fa poquet i he de dir que gràcies, cinema, per poder crear aquests mons d'il·lusions. Sí, la veritat, maco. Bonica. Maco, sí. Bonica i ploranera, també, eh? Bueno, sí, és, una, que... és un dramón, eh? Et fa vergonyeta dir-ho perquè Avatar és comercial. Sí. Però està molt bé. Doncs aquí una altra proposta que ens porta la Rosa Domingo i, a veure, tenim més, més coses. A veure, parlants, quines pel·lícules de les darreres novetats creus que n'Esteve Rimbau valorarà dignes de guardar-se-les a la Filmoteca? D'acord, a veure, portem Pájaros de Papel. Les novetats de la setmana són Pájaros de Papel i La Bomba del Liceo. Mm-hmm. Pájaros de Papel, diguéssim que és la última pel·lícula, la primera i última, i última no ho sabem, però és la primera de moment, sí. I la darrera, i la d'estrena, ostres, quin embolic que m'he fet jo mateixa, sí. No? Doncs Emilio Aragón, Miliquito i tota la seva família Aragón, sí. Doncs surten retratats en aquesta pel·lícula dirigida pel polifacètic Emilio Aragó, que ens parla sobre la set de venjança, ens parla sobre la guerra civil, ens parla sobre un grup de còmics en els quals Emilio Aragón fa un homenatge en favor d'una, segurament, aproximació més que familiar, d'acord? És un director novell, Emilio Aragón, que ja diem que l'hem conegut amb les seves vertents més de còmic, després amb les vertents industrials, amb la seva pròpia tele, amb la qual l'home va dir, vull fer una pel·lícula sobre els còmics després de la Guerra Civil i com van ajudar a desfer tot l'entramat de la postguerra. I tenim un director novell que té molta pasta i aconsegueix fer un bon producte. Mm-hmm. D'acord? Les dues hores de Pájaros de Papel ens semblen probablement més que disfrutables i té un aprovat més que alt. Endavant, aneu-la a veure perquè val la pena. I La Bomba del Liceu? La Bomba del Liceu, segurament l'Esteve Rimbau, que ara hi passarem, sí. La inclourà dins de la Filmoteca. Mm? La Bomba del Liceu és un documental dirigit per Carles Balaguer amb la direcció de Sandra Batalla, excompanya de la universitat. Hola, Sandra. D'acord. Que parla sobre precisament aquest fet que va passar a la ciutat de Barcelona el 7 de novembre del 1893, en què l'anarquista Santiago Salvador doncs va pujar en els últims pisos del Liceu, del Teatre del Liceu, i durant la representació de l'òpera Guillem Tell va tirar dues bombes al pati de butaques que estava ple. Anarquisme, política, reflexió d'un entorn sociohistòric, Santiago Salvador com a figura, la reconstrucció del moviment anarquista català, tota aquesta temàtica està desenvolupada en aquest documental dirigit per Carles Balaguer. Que per això dic que l'Esteve l'agafarà... I l'inclourà... Farà una versió fílmica i la posarà al prestatge de la Filmoteca. De la Filmoteca. I la tindrem allà. Perquè l'Esteve Rimbau ha estat nomenat... Exacte, ha estat nomenat el nou director de la Filmoteca i això és un tret a destacar. Per què? Perquè la Filmoteca a hores d'ara estava buscant un nou director, va haver-hi unes 19... Es van estudiar 19 candidatures a nivell internacional, un concurs internacional... I el projecte presentat per Rimbau, que té 56 anys, es basa en els reptes de futur que la Filmoteca haurà d'assolir en el seu nou emplaçament en el barri del Raval de Barcelona i en l'adaptació d'un nou marc tecnològic ara mateix que estem vivint i conceptual, hem fet el repàs al CCCB, d'acord? En el qual es desenvolupa la cinematografia del segle XXI a Catalunya. L'Institut... Doncs, Rosa, ens hauràs d'explicar la pròxima setmana més, que ens quedem sense temps. No, molt bé. Doncs aneu al cinema i mengeu xiclet. Perfecte. Fins la pròxima setmana, Rosa Domingo. Adéu. Que tinguis un bon dia i una bona setmana. I nosaltres ens acomiadem. Demà tornem aquí, a Línies Obertes, amb molt més a partir de les 7 del matí. A RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada.